राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 27 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान से जब प्रेम प्रकट होता है तो तुलसी ममता राम से, फिर राम जी अपना है, प्रेम पटक अपनापन से होता है। अपने फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगी है। ईमानदारी बात कहता हूँ, बेईमानी बात नहीं कहता। ईमानदारी होती है तो फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। तो प्रेम पैदा होता अपनापन से, अपनापन से मेरे, तो भगवान में अपनापन होता है, भगवान मेरे हैं। ये संसार मेरा नहीं दिखता, शरीर मेरा नहीं दिखता, मन बुद्धि इंद्रियां मेरी नहीं दिखती, ये मेरी नहीं है, ये संसार की है, ये सामग्री सब संसार की। संसार की शरीर की एकता है, हमारी एकता नहीं, हमारी संसार नहीं, हमारी एकता प्रभु के साथ है। हम प्रभु के अंश है, हमारी एकता प्रभु के साथ है, और शरीर की एकता शरीर के साथ है। क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच रसती है अधम शरीरा, ये अधम शरीर है, ये पंच रसित है, पांचों का है, पृथ्वी का तेज वायु आकाश इनका रचा हुआ है। पंच रसित ये अधम शरीरा, शरीर हमारा नहीं है, हमारे प्रभु है। ये प्रेम प्रकट होने से ये बात मालूम होती है, मेरा है, और मेरा होने से प्रेम प्रकट होता है। दोनों बात ऐसी है, मेरा जब धोता है शरीर मेरा है तो शरीर में मोह होता है, और मेरे प्रभु है तो प्रभु में प्रेम होता है, शरीर मेरा नहीं मिलता। ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि मेरी नहीं मिलते, ये संसार के है, संसार के है, ईश्वर से संसार में लगा देना, संसार की चीज संसार में लगा दी और प्रभु की चीज प्रभु में लगा दी, प्रभु की चीज प्रभु में लगा दी, तो प्रभु चीज प्रभु को दे दी, संसार चीज संसार को दे दी, तो संसार को दे दी तो संसार की कामना नहीं होती। निष्काम भाव से सेवा करो, आप ही निष्काम होता है भाव, क्या संसार में रहे ही नहीं, मन मेरी नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, ये सब पांच भौतिक है प्रकृति के सभी। इधम शरीर कौन से क्षेत्र इधम इधम तरता है, जैसे इधम इधम थम्भा है, जैसे वृक्ष है, ये इधम तरीर है, इधम तरी इधम शरीर कौन से क्षेत्र इधर जो व्यक्ति इसको जो जानता है उसको कहते ही कहते हैं। तो जानने वाला अलग होता है, जानने में आने वाला अलग होता है, जानने में अलग है वो अपर नहीं है, वो संसार का है, वो राम परमात्मा के हैं। मम ही वंश होकर भगवान का मेरा अंश है, तो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है, शरीर की संसार के साथ, संसार के शरीर के साथ इनकी एकता है। हमारी भगवान के साथ, भगवान की मेरे साथ कौन एकता है। ये जड़ चेतन का विवेक ठीक तरह हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जब जड़ चेतन का विवेक ठीक हो जाता है तब ठीक होता है, तब ठीक है। ये विभाग अलग है, ये विभाग अलग है, मेरे तो मेरे गोपाल मेरे भगवान है, मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, प्राण मेरे नहीं, इन कोई चीज मेरी नहीं, सही मेरा नहीं, मेरा नहीं है, ये संसार का है। तभी से कर्म योग होता है, ये कर्म योग हो गया, कर्म संसार का सभी कर्म होता है संसार के साथ, और योग होता है परमात्मा के साथ, हमारा संबंध योग परमात्मा के साथ। तो कर्म है ये पूर्वार्ध है, कर्मार्थ कर्म पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है योग। तो कर्मों का वर्णन मैंने दूसरे अध्याय 31 से 38 तक ये कर्मों का वर्णन है, और आगे योगे ऐसा देवी तरह सांख्य बुद्धि योगे दे मन योग सुनो, कर्म तो हुआ है 38 तक, 39 आगे योग है। तो योग होता है वो परमात्मा के साथ संबंध है, कर्म ये कर्तव्य कर्म है, करने से लाभ है न करने से हानि है। तो 8 श्लोक है, 2 श्लोक पहले है, 2 श्लोक पीछे है, करने से लाभ और न करने से हानि 420 में, ये 8 श्लोक है। ऐसा थे वेदा सांख्य है, ऐसा इसे क्या संबुद्धि शुक्र के समय कृतवा लाभ आला बोल दिया जय सांग जो संबुद्धि होती है उसका वर्णन पहले हुआ, अब योग से समता योग से भी फलबुद्धि आती है। समता खास चीज है, परमात्मा के प्राप्ति के जितने लक्षण है सब लक्षणों में मुख्य लक्षण है समता। तुलसी रमता राम, तुलसी ममता राम सम, और समता सब संसार। तो क्षमता नहीं ये मेरा है, इतना ही नहीं, अयंग निजा परो व्यती पढ़ना लव चेत, अयंग निजा ये हमारा ये पर है, करना लव चेत शाम उदार चरिता नाम तो बसते हो कुटुंब, उदार चरिता शब्द कुटुंब एक ही कुटुंब, समता तुम से ममता सब संसार, राग न रोष न दोष, राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। तो ममता क्यों राम जी से, राम जी कह रहे अभी ममता संसार की, ममता संसार से राम जी से पड़ता है, पड़ता है कैसे है कि नहीं है, है तो कोई बड़े भारी है नहीं, राम जी तो मेरे हैं अपने, जैसे बच्चे को माँ दीखते है तो माँ मेरी है, ऐसे राम जी मेरे तो श्री ममता राम, तो राम जी मेरे हैं। ये ममता हो प्रेम हुआ, प्रेम में अपनापन होता है, अपनापन प्रेम होता, प्रेम मुझे भी नहीं होता, अपना होता उसमें प्रेम होता है, भगवान के साथ ममता होगी, भगवान मेरे हैं। ये संसार है, ये संसार का सही संसार का है, इस वास्ते संसार की चीज संसार में लगा दी काम न कर सी, और अपने आप को भगवान लगा दी भगवान काम न कर सी। तो वास्तव में कर्मयोग और ज्ञान योग है दो ही, क्यों दो ही चीज है, जड़ चेतन जड़ की मुख्यता से काम योग और कर्म योग, और चेतन की मुख्यता से ज्ञान योग, चेतन की मुख्य से क्या ज्ञान योग के पहले भक्ति योग बढ़िया भक्ति योग, क्यों भगवान के साथ हमारी एकता है, और भगवान से ना करके संसार से अलग हो जाए तब तब ज्ञान योग होता है, और भगवान से अलग हो और संसार से अलग हो भगवान के साथ ही जो भक्ति योग, भगवान के साथ भक्ति योग अपना अलग हो जाए ज्ञान योग, कर्म अलग लग गया ज्ञान कर्म योग। तो तुलसी ममता राम से मेरे तो गए गए गोपाल दूसरों ममता राम से, तो समता सब संसार, संसार समता आ जाएगी, शरीर में समता होगी, रागन दोषण दोष तुम दास भे भगवान हमारा है ही नहीं, हमारे संसार में संसार की हम नहीं है। तो संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की? अपना चीज ही नहीं तो हमारी कामना कैसी? हमारी चीज तो कामना हो, और भगवान की चीज भगवान में दे दी, भगवान से कामना कैसी? हम ही वंश हो, भगवान का अंश है, भगवान की चीज भगवान को दे दी, उसी कामना कैसी? कामना किस बात की? कामना ही ना, कामना भगवान से ना संसार से। हर चीज अलग है, तो क्या कामना है संसार से ना भगवान से? कोई कामना नहीं, अपने आप को भगवान में दिया। मैं तो कर देंगे उपाल संसार की चीज, इस भाष से कामना है ही नहीं, कामना कोई है ही नहीं। संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, मौज हो गई, आनंद हो गया। ऐसे होने से साफ साफ ठीक हो गया, कर्मी हो गई ज्ञान हो गए, दो है लौकिक चीज है। लोकेश में बेटा निष्ठा पूरा प्रोता मैंने कहा ज्ञान योग इंसान क्या नाम, कर्मी योग योग नाम उत्तम पुरुष तो अन्य बाप है, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है परमात्मा। यस्मात क्षण अतीत हो, क्षर से तो अतीत है, अक्षर अभी से उत्तम, अक्षर से भी उत्तम है, अक्षर से अतीत नहीं है, क्यों? अक्षर भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, और ये जड़ जो शरीर है तो क्षर है, क्षर है ये, क्षर अतीत हो, क्षर से तो अतीत है भाई, क्षर तो चेतन हो नहीं सकता, और अक्षर आदि से उत्तम, अक्षर से उत्तम है, इस वास्ते पुरुषोत्तम नाम पुरुषोत्तम हरे यथे का पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वरस्त्यंबक नापद महेश्वरस्त्यंबक नापद। ये संसार का यो लोक त्रयम आवेश विभर्ति अभ्यश भरपूर्ण करते, सबका भरपूर्ण करने वाला सबका ईश्वर है, वो अन्य है, वो अलौकिक है। तो आप मनुष्य लोक है, लोक में दो पुरुष है, लोक है लोक है, लोक है भक्ति निशा ना कर्मयोग में है ना ज्ञान योग में, भक्ति तीसरी है, ये अलोक अलौकिक भक्ति अलोक लोक ज्ञान योग में कर्मयोग। ये अपने अपने ज्ञान योग कर्मयोग हो जाए, और ये कर्मयोग से अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, या अलग हो गया परमात्मा में एक हो गया तो भक्ति योग हो गया, अपने अलग हो गया भगवान रह गया तो भक्ति योग हो गया। भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्मयोग तुलसी ममता राम से, ममता राम जी से हो गई तो ममता होने से प्रेम हो जाता है, अपना अपनी चीज है अपने अपना, तो अपना तो भगवान है, अब संसार है ही तो संसार अपना नहीं दिखता, शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, ये है संसार, शरीर संसार का, संसार शरीर का। संसार का होता है तभी वो कर्म योग होता है, कर्म करो योग अपना परमात्मा के साथ में होगा, क्योंकि संसार साथ में नहीं हुआ, संसार में कर्म होगा। कर्मयोग के दो भाग है लोग, एक कर्म भाग है एक योग भाग है, ज्ञान योग के ही है दो भाग है, भक्ति योग का एक ही है। भक्ति योग में साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति है, और कर्म योग ज्ञान योग साधन है, ये साधन है। इस बात है लोक इसमें निर्धा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, लोक इसमें लोक निष्ठा भगवान मेरे है, मैं भगवान का मीमांसु। इस वास्ते हमारा संबंध भगवान के साथ है, जीव जितने मात्र जीव है सबका संबंध भगवान के साथ, हम भगवान के हैं, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। तभी तो संसार में शरीर घटता है बढ़ता है, शरीर के विकार होते हैं, अपने विकार होते ही नहीं, ये परमात्मा विकार नहीं होते, ऐसे परमात्मा का अंश है शरीर में विकार होते, शरीर श्री संसार का ये विकारी शरीर है, शरीर के साथ है, शरीर संसार एक है, हम और परमात्मा एक है, ऐसा विभाग आनंद से मौत है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा, उसको परमात्मा इति विदात उसको परमात्मा कहते हैं, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति विदात, जो लोक त्रैमावश्य तीन लोगों के विषयों में विभर्ती सबका भरपूर्ण करने वाला, सबका पालन करने वाला, पालन शक्ति का नाम विष्णु है, उत्पत्ति करने वाले शक्ति का नाम ब्रह्मा और पालन करने वाले नाम विष्णु और संहार करने वाला भगवान शंकर। चरी करती वही भरती संचरी हरती लीलया, लीला मात्र से भी संहार करते शंकर, तीन रूप है। देखो शंकर है ना, शंकर तो पालन करने वाले उत्पत्त करने वाले ब्रह्मा वही लाल और पालन करने वाले सफेद होना चाहिए और संहार करने वाले काला होना चाहिए। तो क्या किया, भगवान का ध्यान तो शंकर ने किया, अरे शंकर का ध्यान किया भगवान ने, तो भगवान को विश्राम शंकर हुई सफेद याद कर श्याम सुंदर हो, ये तो पालन करने की शक्ति है, सफेद होना चाहिए, संसार का सबका पाल उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले भगवान विष्णु, विष्णु सबका पालन करते संसार करता है। रजोगुण में ब्रह्मा जी, सतोगुण से भगवान विष्णु, तमोगुण से भगवान शंकर, ऐसे तीनों। तो संसार की शक्ति है, संसार की चीज संसार को देनी कामना कैसी, और बस भगवान की चीज भगवान को देनी कामना कैसी, बड़ी सुगम बात हो जाए। कामना को अपना मन है तो कामना और कठिन हो जाए, अपनी चीज ही नहीं है कामना कैसे, ये तो संसार की है, संसार का शरीर है, अपना शरीर है ही नहीं, अपना मन नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपने इंद्रिया नहीं, अपना कोई भी सामान नहीं, प्राण अपने नहीं, जीन अपना नहीं, ये तो अपना है ही नहीं, ये तो संसार का है, संसार की सेवा में लगा दो है और अपने आप लग जाओ भगवान की सेवा में है। मेरे तो गिर दिन उपाल मेरे संबंध में बुद्धि उपाल है, बुद्धि उपाल है तो साधु है, सीधी सीधी सरल सरल बात है। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग भक्ति योग, संसार से ऊंचा उठ जाता हो ज्ञान योग है, भगवान लग जाता भक्ति, सारी सरल बात एकदम टक्का से अलग अलग आनंद हो गया, मौज हो गई। सब संसार का शरीर, शरीर संसार का संसार, शरीर का शरीर संसार एक विश्वास, शरीर और सामग्री रुपये पैसे चीज वस्तु सब, ये सब संसार, ये संसार के लिए है, अपने लिए नहीं, अपने लिए ये संसार की सेवा के लिए भगवान ने दी है, सेवा में लगा दो योग हो जाएगा, अपना योग संसार परमात्मा संसार का नहीं रहेगा, अपनी मांग है तो अपना योग रहेगा, अपना योग रहे तो कारण गुण संकोष या सदर सत्य गुणों का संग्रह और सदर नहीं चल जाए, योग नहीं होगा, योग तभी होगा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख होकर संयोग का ही वियोग है, उसका वियोग है, संसार का संबंध है, ये दुखल है, संसार का संबंध है दुखल है, माओ पेटे पुनर्धन में दुखल है, मसार पुनर्धन दुखल है, दुखल है में सुख ढूंढते, सब ढूंढते दुखल है में दुख, अरे दुखल है में सुख, में बोल लिखा हुआ दुखल है, सुख लेते सुख कहाँ लेते हो, दुखालय में, दुखालय में सुख लेते, जन्म बीत गए दुखालय में सुख मिले, दुखालय के भगवान का दुखालय, औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, ऐसे संसार हुआ दुखालय, दुखालय दुखालय में ढूंढे दुख सुख ढूंढे, माओ पेटे पुनर्धर्म दुखालय मशाश्वतम आपने महात्मा न संसिद्धि परमांग था परम संखालय दुखालय में सुख नहीं, भगवान सुख है, सुख है तो घर भगवान है, सुख है सागर राम जी दुख है बंधन हार, राम चरण भज तजिए नहीं बचिए बारम्बार, संसार सुख दुख है, मौज हो गई भगवान में लग गया, भगवान में लगा ना मौज हो गई, दुख मुझे असम दशा के लिए मौज हो गई, सुख के सागर राम जी, सुख सागर राम जी, भगवान में सुख ही होगा, सुख नहीं आनंद है, सुख शब्द है दुख सुख तो जोड़ा होता है, आनंद जोड़ा नहीं होता, आनंद आनंद सुख में अत्यंत ही हूं, सुख का तो अत्यंत सुन लगाया, सुख वो अत्यंत अत्यंत सुख वह सुनते अत्यंत सुख, दुख आ जाए मैं शाश्वत हूं, दुख आ जाए बड़े अशाश्वत हुए निरंतर रहता नहीं, दुख आ जाए जो काम चला हुए दुख वाले जो काम चलाना, इस बात से संसार में सुख नहीं है, संसार को अपना मानना है, दुख को खरीदना है, दुख माओ पेती है पुनर्जन्म दुख वाले मशाशो नवनवंती भगवान संसिद्धि परमांगता परम संसिद्धि, इस बात ने भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं, भगवान के हमारे प्रभु, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा कोई, ऐसी बात है मोल, इस बात ने संसार है जिनको तो संसार की सेवा करो, ये संसार की सेवा के लिए ही दिया, संसार की सामग्री संपूर्ण ये सामग्री संसार की सेवा के लिए दी गई है। शरीर मन इंद्रिया ये सब पदार्थ रुपये पैसे मकान निर्वाह प्रण करो, क्योंकि निर्वाह की मतलब सेवा से बनी, निर्वाह में सेवा होगी नहीं, ईश्वर से खाना यही तनुकर फल विशेष का भी विशेष रूप में नहीं है इस शरीर का फल। आज तो पर परिवार मिल रहेगा और सुख ही सुख है, सुख ही सुख हो गए, महान दुख भोगना पड़ गया महान लोगों ने परिवार ने उन्हें किया सुख नहीं सुख भोग अशुख सुख भगवान है सुख मातंत बुद्धि सेवा यह लग रहा साफ कर्म लाभ मनी था वो सुख आतंत है संसार में नहीं मिली। इस वास्ते भगवान की तरफ लग जाओ सुख चाहो तो दुख चाहो तो संसार में लग जाओ, तरह तरह का रंग रंगेगा रंग रंगेगा दुख मिलेगा रंग तरह तरह क्यों रंग रंगीला दुख बढ़िया बढ़िया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण का जो भाई